ترين واخست رنگنا دا تهذيب ور جهان هاشمي نبي سلطان دا اخلاقنا منا وانسان ترين زلان هاشمي نبي سلطان دا اخلاقنا منا وانسان ترين زلان هاشمي نبي سلطان ترين واخست رنگنا دا تهذيب ور جهان هاشمي نبي سلطان د اخلاقنا منا وانسان ترين زلان هاشمي نبي سلطان د اخلاقنا منا وانسان ترين زلان هاشمي نبي سلطان د کسرا قصر نمات د غرور سو ارادي سر نه گنش کری دي د کسرا قصر نمات د غرور سو ارادي سر نه گنش کری دي د سپین مخ چه اشکار سو د سپین مر پش شغله ترین تم شول تیاری لاس پر سر تر جهالت و بل مشان سو د عرفان هاشمی نبی سلطان ترین واخست رنگونه د تهذیب ور جهان هاشمی نبی سلطان د اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی سلطان د اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی سلطان کموسا پکوه ترک راز کوی پنزاکت د الله رب العزت سلیمان تلا ازل لوری دلی و دولت تخت و تاج د سلطنت سلیمان تلا ازل لوری دلی و دولت تخت و تاج د سلطنت اسمانو تبلل سوی د نبی آخر زمان هاشمی نبی سلطان ترین واخست رنگونا د تهذیب وړ جهان هاشمی نبی سلطان د اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی سلطان پاک اللہ مشتستا یلی پتواها او پویاسین رحمت للعالمین پاک اللہ مشتستا یلی پتواها او پویاسین رحمت للعالمین پا اخلاق حسن و کیل طول بہترین دا دنیا پسر زمین پا اخلاق حسن و کیل طول بہترین دا دنیا پسر زمین سلر شود دا ہدایت را تشود دا لیلا مکان هاشمی نبی سلطان دا اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی سلطان چاتریو لولو برای چوک سو زلیل آبادی سوات بای زندگی عزازی الابلس تلبس بکر غیرن لار بازی چیی نمانی هستی عزازی الابلس تلبس بکر غیرن لار بازی چیی نمانی هستی پو قدم بادی قدم یه کمیابی سید جانان هاشمی نبی سلطان ترین واخست رنگونا دا تهذیب وړ جهان هاشمی نبی سلطان د اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی سلطان امیدوار د شفاعت په قیامت خور و زار په خپل جرم دی اقرار په عمل خلاصی دی نسی دی د فضل طلبگار د الله پروردگار په عمل خلاصی دی نسی دی د فضل طلبگار د الله پروردگار د شهاب ترین لوګی شسر او مال هر څه د ځان هاشمی نبی سلطان د شهاب ترین لوګی شسر او مال هر څه د ځان هاشمی نبی سلطان ترین واخست رنگونا د تهذیب وړ جهان هاشمی نبی سلطان د اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی سلطان ترین واخست رنگونا د تهذیب وړ جهان هاشمی نبی سلطان د اخلاقنا منا و انسان ترین زلان هاشمی نبی